हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? नौवा भाग। तीसरा अध्याय, ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट। प्राचीन काल में यूनानी और रोमवासी ज्वालामुखियों के खतरों से पूरी तरह अवगत नहीं थे। उन्हें इतना पता था कि माउंट एटना और माउंट वुल्कनो में से हमेशा धुआं और चिंगारियां निकलती रहती थी और इसलिए उन पर नज़र रखना जरूरी था। उन्हें यह पता नहीं था कि साधारण दिखने वाले पहाड़ में अचानक विस्फोट हो सकता है और उससे अल्पकाल में पूरे के पूरे शहर तबाह हो सकते हैं। वैसे थीरा का उदाहरण सामने था, परंतु वो पुरानी बात अब अटलांटिस की कहानी में सिमट चुकी थी और लोग उसके बारे में लगभग भूल चुके थे। और इस कहानी में भी सिर्फ भूकंप का उल्लेख था, ज्वालामुखी का नहीं। पर रोम साम्राज्य के शुरू के काल में ज्वालामुखी के विध्वंस की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दक्षिणी इटली का एक बड़ा शहर है नेपल्स और उससे 15 मील दूर स्थित है विसुवियस का पहाड़। वो करीब 1 मील ऊंचा है और प्राचीन रोमन काल में लोग उसे एक साधारण पर्वत मानते थे। रोमवासियों के पास ऐसे कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे जिसमें विसुवियस से धुआं और राख निकलने का कोई उल्लेख हो। पहाड़ के आसपास की जमीन उपजाऊ थी और वहां अनेकों खेत थे। पहाड़ के दक्षिणी ढलान पर दो शहर बसे थे, पोम्पे और हुरेकुलिनियम। पोम्पे की स्थापना कोई 500 ईसा पूर्वी हुई थी और उसके 100 वर्ष बाद तक वो फलता फूलता रहा था। रोम साम्राज्य के शुरू के काल में कई धनवान रोमवासियों के वहाँ बड़े घर थे। कभी कभार विसुवियस के आसपास भूकंप के झटके आते थे, पर ऐसी घटनाएं मेडिटेरेनियन के इलाके में अक्सर होती थी। ऐसी एक घटना 63 ईसा पूर्वी में सम्राट नीरो के काल में घटी। इससे रोम के शहरों को काफ़ी झटका लगा, पर लोगों ने मकानों की मरम्मत की और जीवन चलता रहा। ईसा के बाद 79 ईस्वी में फिर कई छोटे भूकंप आए और फिर 24 अगस्त को विसुवियस फटा। राख, धुएं, भाप और दमघोटु गैस के बादल ने पूरे पहाड़ को ढंक लिया। फिर पहाड़ से लावे की नदियां पोम्पे और हुरेकुलिनियम की ओर बहने लगी। शहरवासियों को ज्वालामुखी के खतरे की कुछ समझ नहीं थी, इसलिए विस्फोट के पहले चरण में वे शहर में ही रहे। पर जब उन्होंने शहर से पलायन करने की सोची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में शायद 20,000 लोग मारे गए। मरने वालों में एक व्यक्ति रोम के प्रसिद्ध लेखक प्लिनी थे। वो पास की खाड़ी में एक जहाज पर थे। माउंट विसुवियस से धुआं निकलते देखकर प्लिनी उसका करीबी से निरीक्षण करने के लिए समुद्र के तट पर खड़े हुए। वहां धुएं के बादलों से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना का जिक्र प्लिनी के भतीजे प्लिनी द यंगर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है।